Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. A tak w nawiązaniu jeszcze do teraz polskich nagrań na otwarcie dziś w budziku Bokka. No to przekręcając się z jednego bokku na drugi bok, prezentujemy, jak zwykle o tej porze, 4 po czwartej, piosenkę dnia. Dziś Mamo i Pablo Pavo. Niebezpiecznego wariata. jednorękiego bandytę. Czy chcesz mnie takiego jednookiego pirata? Jesteś jaki jest. Jaka palacza? Czy chcesz, żebym wyszedł po coś do sklepu i miesiąc nie wracał? Momo, Pablo Pavo, różowy, niebieski. A może powinienem powiedzieć różowy Momo, niebieski Pablo Pavo. No nieważne, w naszej piosence dnia dziś kilkukrotnie do usłyszenia. Między innymi po 8.30 polecamy i zapraszamy naszą dzisiejszą piosenkę dnia. A do wczorajszej, jednej z dwóch, jeszcze będziemy powracać, ale spokojnie. 8:15, za chwilkę rozgrzewkowe czynności korespondencyjne. Wcześniej Kari. Tell me why you stopped waiting. Now I can't. 12,5 minuty po godzinie 4. Jak zwykle kontakt z nami na trzy sposoby, no ale tu i teraz bawimy się w kto pierwszy, ten lepszy. Za chwilkę znak sygnał, ale wcześniej przypomnienie dla wyrównania szans. budzik@polskieradio.pl mailowo. 2 2 7 3 telefonicznie. I jeszcze krótko i na temat w wiadomościach tekstowych. SMS 71335. A skoro kontakt z nami na trzy sposoby, to 13 minut po godzinie 4 mówimy trzy szybkie ciach ciach. To nic nie było, nic. Elsztat z miasta Łodzi i bardzo proszę, i pierwszy sygnał telefoniczny od pana Janka z Łodzi właśnie. Właściwie na wahadle Łódź-Grudziądz panu synaptykowi dajemy 6 do dziennika, nawet niech będzie 6 z plusem, na tym właśnie wahadle sucho i 6 powyżej. To od pana Janka walczącego jak lew przez ostatnie tydzień albo dwa. Tak, nie tak, że pan Janek sobie odpuścił. Konkurencja rośnie w siłę, ale pan Janek z tego też bardzo się cieszy, że budzikowe grono korespondentów, przodowników rozrasta się. No a dziś jako pierwszy. Brawo Jasiu. Sygnał, no tu już będzie dublecik. Liczymy w nowym tygodniu i od samego początku pan Andrzej też zawalczył i bardzo dobrze SMS-owo pan Andrzej Zmysłowic. 7 stawia panu synoptykowi, 7 plus z pozdrowieniami. To pierwszy sygnał SMS-owy, jeszcze mailowo. Kraków na nasłuchu, pogoda powyżej, na polu 3. Głos oddany na różowy, niebieski, nie inaczej. Z Krakowa od pani Kasi, pierwszy sygnał mailowy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Momo, Pablo, Paweł w naszej piosence dnia, przypomnę. Także w porannej audycji jeszcze przed 9 i do południa, jak sama nazwa wskazuje, jeszcze przed południem. To dzisiejsze grono korespondentów, przodowników, a ciąg dalszy sygnałów, bo podglądam, są im w skrzynce mailowej i SMS-owej. Za chwilkę też będę nasłuchiwał tu i tam, sprawdzając listę obudności. Ja nie tylko te wieści krajowe, pogodowe, drogowe, także zagraniczne. Mile widziane od państwa. Polecamy się. Się 11 minut po 4. Don't like your mother, don't like your taste. Don't even like the look. już rozpoczynamy nowy dzień. No, pachnący wiosną, ale jeszcze spokojnie pan synoptyk będzie też i na drugą nóżkę, też i wiosennie z jednej strony, że już po Grzegorzu, a właśnie zapowiada się też i mroźnych najbliższych kilka dni. Bardzo mi się spodobało to stwierdzenie pana od pogody, że nadciąga taki jęzor mroźnej aury niskich temperatur z kilkunastostopniowym mrozem znad Rosji. Ten jęzor właśnie tego mroźnego powietrza ze wschodu. Ale o tym potem. Na razie środa, 14 marca przed nami. Słońce obudzi się, a i owszem, w budziczku jeszcze przed godziną 6 zajdzie po 17.30. Dzień już zbliża się do tego momentu, kiedy to ekwinokcja podpowie nam, że już dłuższy od nocy. Na razie brakuje tych 16 minut do tego, by dzień potrwał 12 godzin. Imieniny Jakuba, Leona, Matyldy i Michała. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No jakby nie liczył, już mamy środę. 21 minut po godzinie 4, 14 marca. Dzień dobry Państwu. Żony siedział na słońcu jasnym. Nuta i grzeje, za to chęć ciebie. Kto wał się dzieje? Żony siedział na słońcu jasnym. Nuta i grzeje, za to chęć ciebie. Kto wał się dzieje? Na czworach katarzał się po knajpianych podłogach. Na czworach katarzał się po knajpianych podłogach. Mówi, wiem właśnie co, tylko tam mogę spotkać Boga. Jezus, tak tej dziewczyny, co się z każdym całuje. Stare kamienicy w bramie nad ranem. Bóg Jezus, tak tej dziewczyny, co się z każdym całuje. Stare kamienicy w bramie nad ranem. Przyszły cztery tancerki oczy. Im się świecą, widział Boga, ty wszystkich co w nie patrzą i wierzą. Przyszły cztery tancerki oczy. Im się świecą, widział Boga, ty wszystkich co w nie patrzą i wierzą. Za tą wiarę jeszcze dziś spotka ich kara sroga. Za tą wiarę jeszcze ci spotka ich kara sroga. Żony mówi, wiesz, na stricie wszędzie spotkasz Boga. Żony mówi, na ulicy wszędzie spotkasz Boga. Żebraka hero. I nie potrzeba, pisząc błąkane dzieci pierwsze trafią do nieba. W dłoniach dziadzia żebraka hero. I nie potrzeba, mówiąc błąkane dzieci pierwsze trafią do nieba. Regałki, regałki państwa ulubione. No też wracamy często do takich właśnie słonecznych rytmów. Tym bardziej, że pan od pogody za chwilę, a to za chwilę, spokojnie. 25 minut po godzinie 4. Przypominamy wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. Jak zwykle o tej porze przypominamy niektóre wybrane wydarzenia z historii tu i teraz z 14 marca. I tak w 1681 roku urodził się Georg Philipp Telemann, niemiecki kompozytor okresu baroku. Przez wiele lat pracował dla teatrów operowych w Lipsku, Frankfurcie nad Menem, w Hamburgu. Komponował opery, kantaty, sonaty, psalmy, msze i koncerty. Zmarł w 1767 roku. W 1771 urodził się Józef Chłopicki, generał wojsk polskich. Walczył w insurekcji kościuszkowskiej, brał udział w wojnach napoleońskich, był dyktatorem powstania listopadowego, a ranny w bitwie pod Olszynką Grochowską zmarł w 1854 roku. W 1794 urodził się Józef Zachariasz Bem, generał, teoretyk wojskowości. Dowodził wojskami węgierskimi podczas Wiosny Ludów, był naczelnym wodzem w bitwie pod Timisoarą, a po przyjęciu islamu walczył w armii tureckiej jako Murad Pasza. Zmarł w 1850 roku. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego, już za niecałą godzinę. No a za chwilkę, za te niecałe 4 minuty, pan od pogody z najświeższą prognozą. A do tego czasu ostatnia chwila na sen. To jest mój sen, ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen. Zawstydza mnie, zachłanna i zła, wciąż więcej chcę, nie ma nic, nie ma mnie. Niby cudownie, ale wcale nie jest dobrze w moim.

tak należałoby powiedzieć. Odpowiedź prawidłowa. Tak jest. W związku z dzisiejszym, no nie wiem, czy to akurat święto, ale na pewno dzień to podpowiadał w kalendarzu pan Kuba, który mocno ściska wszystkich za kółkiem właśnie dzień liczby pi. 3 jak trzeci miesiąc roku marzec i 14, 3-14 jak dzień tegoż miesiąca. 3-14. Dziś dzień liczby pi. A w naszym zestawie utworów skutecznie budzących i w utworach 3 na raz dziś też taki właśnie zestaw. Wojciech Młynarski, taka piosenka, taka ballada. Później Kabaret Starszych Panów i piosenka jest dobra na wszystko. I przed momentem też piosenka Młodych Wioślarzy. Bulldog przez Kazika. Nie tak przecież dawno znowu jubilata nazywanego Bulgotem. W naszym zestawieniu tychże właśnie piosenek jako pierwszy odpowiedział pan Krzysztof z Wrocławia, gdzie pochmurne plus 7, trzy piosenki łączą piosenki o piosenkach. Tak jest, pani Anna Maria na miejscu drugim, a pan Grzegorz na miejscu trzecim za odpowiedź piosenka. Choć też pamiętamy z pozdrowieniami o panu Przemku z Tczewa, o panu Grzegorzu z Hajnówki, o panu Grzegorzu z Bytomia, o panu Kubie z Tarnowa, który to jedzie w Bieszczady, a jeździ, bo lubię. I o pozostałych państwach, którzy to nie podpisali się, a odpowiedzieli prawidłowo, że dziś wspólnym mianownikiem jest piosenka. W dniu liczby pi, o tym jeszcze będziemy mówić. Takie 3 razy pi dziś nam się zdarzyło. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Pięknie dziękuję państwu za tę umiejętność skojarzenia. No nie wiem, czy tak znowu aż wprost było łatwo, ale staramy się jak możemy umilić ten poranek i żeby to rzeczywiście była rozgrzewka szarych muzycznych komórek. A teraz godzina. No musiałbym tak jeszcze cmokać i cmokać przez minutę, żeby była 4:44 i 44. Chyba sobie darujemy. Time was blind, my love was full of you. państwo dbają o redaktorka Stczewa i Stczyńska. Stczyńska też i pan Karol, i pan Szymon z synem ze Słubic. No bardzo pięknie dziękuję. Pan Karol, licealista też na słuchu z Krakowa pochmurnego, gdzie plus 6. Od pana Adama też gorące pozdrowienia. Bardzo dziękujemy. Pani Iwona gorąco pozdrawia z nadkubka z kawą. Już tenże gotowy do wypicia. Ptacy śpiewają, plus 5. Sucho nie wieje, jest w porządku. Pozdrowienia z Nysy od pani Iwony. A tak na marginesie pani Iwona, choć też w moim imieniu, pyta, co z panią Anią z Jelcza. Taki duecik, pamiętamy, nie tak dawno pojawił się też i u nas. Pan Andrzej z okolic Ryk gorąco pozdrawia. Trasa, no dziś oczywiście także na myśl przychodzą różne daty z kalendarzem związane, nie tylko z tą dniem świętą, samą liczbą pi. O tym jeszcze będziemy mówić. Pan Dariusz, pozdrowienia myślę ze Starego Pola. Stacja Sztum też na słuchu swego czasu, no a na razie Stare Pole, gdzie mokro i tylko 4 stopnie. Sygnał od pana Kuby, już w drodze do pracy. Na dzień dobry pan Adam z małżonką, pan Mateusz też przygotowuje kanapki dla córek do szkoły, dla żony do pracy, przy okazji też dla siebie. O 6 startujemy spod Pruszcza Gdańskiego w Borkowie. Teraz piąteczka z plusem. Pani Beata z zaciepłego Elbląga też wylicza. No, do minus 10 to chyba nie dobijemy w ten weekend, chociaż nadchodzi jęzor mroźnego powietrza z nad Rosji. Na razie w Elblągu plus 2. Sygnał od pana Andrzeja na słuchu, jak zwykle w drodze za fajerą. Dziś Mława, Włocławek i Kalisz. No, a na razie na wysokości Warszawy plus 9 i nie pada. Bieszczadzkie Anioły i pan Piotr też z nami przesyłają te, jak my to mówimy, dobre, pozytywne fluidy. To sygnały na tę chwilę tu i teraz krajowe, a za momencik zagraniczne. Za 10 minut będzie 5. I love to talk to you when you're naked, lying softly on bed. And no desire you must hide instead. You keep me satisfied with your body and your mind. You keep me satisfied, and there's joy you just can hide. I love to make love to you when you're naked, leaning against the wall. And we're so tight we can hide, there's no way we fall, there's no way we fall. You keep me satisfied with your body and your mind. You keep me satisfied, and there's joy you just can hide. You're so gorgeous, but when I see your face, all I can do is try to embrace your body. Nobody could do it better. So baby, baby, please could you take off the sweater? I love your body and I do love your mind, and that's a mixture that is pretty hard to find. So come on, pretty thing, you know you really make me scream. Whatever you do, you just make me feel so pretty. You keep me satisfied with your body and your mind. Satisfied, you keep me satisfied, and there's joy you just can hide. You keep me satisfied with your body and your mind. And this joy you just can hide. Satisfy, czuję ogromną satysfakcję, gdy państwo rozsiani po całym świecie korespondują i bardzo za to dziękujemy. Pozdrowienia z Bolton. Dziś pan Wojtek z panem Piotrkiem informują, dbając o bezpieczeństwo tamże. Nocna zmiana jeszcze się nie skończyła. Dokumentacja fotograficzna podesłana i te gorące serdeczności z Wysp Brytyjskich, Manchester, okolice. Bardzo pięknie dziękujemy. Sygnał z Madery. Wyspa Kwiatów. Tam 11 stopni oczywiście powyżej. Dokumentacja fotograficzna od naszego europejskiego podróżnika, od pana Stefana. Ileż tam kolorów. Madera kolorowa. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sygnał z Helsinek, gdzie zero i opady, ni to śniegu, ni to deszczu. Pan Artur Asun Helsingissa też z nami. Sedemelis Interveisin właśnie ze stolicy Finlandii. Pan Sławek z Lizbony daje na razie tylko 14, ale być może temperatura dojdzie do 18 stopni. Na razie przewaga chmur. To od pana Sławka. Sygnał od pani Dominiki z Lubliany. Plus 3 i chmury i też się nie chce. No nie chce się. Środa minie, tydzień zginie. Przypomina pan Sebastian Morgan fra Middelfart na nasłuchu czujnie się zameldowywuje z kubkiem kawy. Ta nocka do ciężkich należy, ale na Fioni jeden powyżej, ale odczuwalne minus 3 z piłkarskimi pozdrowieniami. Pan Sebastian z Danii. Astana też zastana u pana Wacława, gdzie minus 4 intensywne opady śniegu. Jest dobrze, dobrze. No to teraz, żeby było cieplej, Buenos Aires od pani Karoliny. Dziś znowu prawie 22. Nie dość, że ciepło, to jeszcze temperatura rośnie, no i tak dojdzie do 27. No jeszcze pan Piotr skasował wszystkich, Abu Zabi. Jaka pogoda? Bez zmian. Słońce i ciepło. I tego się trzymajmy. Tak jest. Bardzo pięknie dziękuję za sygnały od państwa. Wszystkich rozsianych po całym świecie, jak to powtarzamy, niezmiennie. Bardzo dziękujemy. Choć i te sygnały, gdyby państwo mieli ochotę, to również mile widziane i słyszane także po godzinie 5. Co po 5? No oczywiście sygnał od państwa, o tym już wspominałem, na 3 sposoby: mail, telefon i SMS. Bardzo prosimy w sprawach drogowych, pogodowych czy wszelakich innych. Oczywiście także powitanie nowego dnia. Będzie kilka chwil z panem synoptykiem. Będzie okazja do tego, by skupić się na tych najbliższych kilku dniach, kiedy to już powtórzę po raz kolejny, ten jęzor chłodnego powietrza napłynie. Będą zapowiedzi nowego dnia, szelest prasy i muzyczne trójkowe kalendarium. No, czego tam jeszcze nie zabraknie. Polecamy i zapraszamy. A za 4 minuty z niewielkim wąsikiem będzie 5. trwać rok, 7 lat. Lubi nowe pola, a ryśnie, bo tu nic, tylko śmierć. Wsychanie tkanek, rozpaczę, nie kochasz mnie. Trójka, Polskie Radio.